จบเสียงหนังสือเรื่องดูจิตปีแรกโดยสันตินันปัจจุบันคือหลวงพ่อปราโมชป่าโมชโชสวนสันติธรรมอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีเบื้องต้นรู้กายรู้ใจเบื้องปลายรู้พระนิพพาน